Praktycznie bez ruszania się z miejsca, droga z Zakopanego oczywiście na Kraków na wysokości Nowego Targu, nawet objazdy to jest po prostu na 2 godziny minimum stania, a to cały czas się wydłuża. Duży ruch, stąd także korki na autostradzie A4. Jadąc od strony Opola, na Bramkach przy Wrocławiu, proszę gdzieś to ogłosić, bo mnie zaraz trafi, ponad 20 km korek, jedziemy 5-6 km na godzinę 10. Niech otworzą te bramki i przestaną pobierać te opłaty, bo przecież to jest niedopuszczalne w ogóle. Na szczęście na tej trasie już bez utrudnień na wysokości węzłów Zgorzelec oraz Lubiatów. Po wypadkach nie ma śladu, przejedziemy normalnie. Tak samo na Siódemce w Chęcinach, gdzie zderzyły się 2 auta osobowe, ruch w kierunku Warszawy odbywa się normalnie. Jeszcze z ostatniej chwili wypadek na drodze numer 92 Kutno-Łowicz w Kazimierówce. Samochód osobowy uderzył w barierę, ruch odbywa się wahadłowo. Nasz numer telefonu 2253320, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła już 20, niedziela, 8 dzień stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. 11 osób rannych w wypadku polskiego busa w Dolnej Saksonii. Palestyński zamachowiec z Jerozolimy prawdopodobnie był sympatykiem Państwa Islamskiego. Spore kłopoty komunikacyjne w Londynie. Rozpoczął się 24-godzinny strajk w metrze. Wypadek polskiego busa na autostradzie A1 w Niemczech. 11 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd wpadł w poślizg, a potem uderzył w inny samochód i barierkę. Jechało nim 9 osób. Wszystkie zostały ranne. Jedną poważnie poszkodowaną pasażerkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Obrażeń doznały też 2 osoby jadące drugim samochodem, które uczestniczą w wypadku. Na miejscu jest policja, straż pożarna i karetki pogotowia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że Palestyńczyk, który dziś w Jerozolimie wjechał ciężarówką w grupę izraelskich żołnierzy, był zwolennikiem tak zwanego Państwa Islamskiego. Na miejscu ataku w Jerozolimie zapowiedział też walkę z falą, jak to określił, nowego terroryzmu. W Jerozolimie znów mieliśmy do czynienia z niesprowokowanym atakiem terrorystycznym, morderstwem, które zabrało życie 4 młodym Izraelczykom i zraniło innych. To ten sam schemat inspirowany przez Państwo Islamskie, realizowany we Francji, a następnie w Niemczech, dzisiaj w Jerozolimie. To część tej samej światowej fali nowego terroryzmu. Walczymy z nią wspólnie, będziemy walczyć dalej i zwyciężymy. W zamachu zginęło 4 żołnierzy, 3 kobiety i mężczyzna, co najmniej 13 innych zostało rannych. Kierowca, zamachowiec został zastrzelony. Niższe wynagrodzenia albo redukcja etatów. Przed takim wyborem stoją położne z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Placówka ma problemy finansowe, dlatego zarząd, szukając oszczędności, złożył personelowi propozycję nie do odrzucenia. Tomasz Skóra, szef Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, zapewnia, że zwolnienia to ostateczność. Ale jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, co piąta położna straci pracę. Ma jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że kadra szpitala się nie zmieni. Jesteśmy blisko porozumienia. Mam nadzieję, że wszystkie panie położne zostaną ze skróceniem czasu pracy. Władze Mazowsza czekają na nasze porozumienie. Zależy nam wszystkim na tym, żeby pod względem społecznym to była korzystna sytuacja. Położne nie godzą się na propozycje zarządu, nie wierzą w jego zapewnienia i dobre intencje. Zdaniem Renaty Ciecieląg, przewodniczącej Związku Zawodowego Położnych w Radomskim Szpitalu, personel jest zastraszany. Związki nadal nie mają żadnego pisma do związków, są to wszystko pisma informujące. Zaznaczam, wszystko odbywa się w atmosferze zastraszania i wymuszania. Propozycja zaradzenia finansowemu kryzysowi w szpitalu ma trafić na biurko marszałka Mazowsza do 10 stycznia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Londynie strajk metra. Zarządzająca kolejką firma apeluje, by w miarę możliwości mieszkańcy brytyjskiej stolicy pracowali jutro w domach. Problemy czekają też pasażerów, którzy będą chcieli dostać się na lotnisko Heathrow. Dźwięk zamykanych bram rozbrzmiał na większości stacji w centralnym Londynie. Pozostaną zamknięte do godziny 18 w poniedziałek, podobnie jak linia Victoria i ta część Piccadilly Line, która pozwala podróżnym na dostanie się na 2 terminale lotniska Heathrow, 4 i 5. Pracownicy metra protestują przeciwko zwolnieniom oraz planom zamykania obsługiwanych przez ludzi kas i zastępowania ich automatami. Przekonują, że te bywają zawodne i że cierpi na tym bezpieczeństwo pasażerów. London Underground, operator kolejki, odpiera zarzuty, przekonując, że dzięki zmianom więcej pracowników pomagać będzie podróżnym na peronach. Firma ostrzega, że miasto czeka paraliż. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ma być atrakcją turystyczną, ale też służyć mieszkańcom. W Suwałkach uroczyście odsłonięto największy w mieście termometr. Urządzenie ma 3 metry wysokości i znajduje się na ścianie budynku w centrum Suwałk. Raz, dwa, trzy. O.

Prawie 10 minut po 20. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński zapraszamy do 21. A pierwszym gościem w Trójkowo Filmowo w nowym roku będzie już za chwilę Przemysław Bluszcz, aktora właśnie możemy oglądać w naszych kinach w kilku filmach. O jednym z nich dłużej, bo to m.in. Konwój. Ten thriller kryminalny wejdzie na nasze ekrany już w najbliższy piątek, a w związku z tą premierą odwiedzi nas nieco później reżyser i autor scenariusza Maciej Żak. Już w naszych kinach, natomiast od tego piątku tegoroczny argentyński kandydat do Oscara, czyli Honorowy Obywatel. O filmie porozmawiam z Arturem Liebhartem. Dziś wieczorem w Los Angeles, w Polsce to będzie już poniedziałkowy ranek, zostaną wręczone Złote Globy. Przypomnimy więc największych faworytów do tych nagród. No i pamiętamy, że mamy też polskie nagrody filmowe. Ruszyła właśnie pierwsza tura głosowania na Orły 2017. Zaczął się też przegląd wszystkich filmów kandydujących w tym roku do nagród. I o tym pod koniec audycji porozmawiam z Izą Wójcik. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place. It feels sometimes this feels too deep for a girl like me to climb, but I must knock those thoughts right down. I do it in my own time. I don't care, I'm halfway there, on a road that leads me straight. Już mogę powitać pierwszego gościa w Trójkowo Filmowo w nowym roku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Bluszcz, zgodnie z zapowiedzią Paloma Faith, no przez chwilę też aktorka, bo pojawiła się w młodości Paolo Sorrentino, choć... To jest świetny film. No właśnie, właśnie, z innym utworem, ale też pojawia się na ekranie. I tak nas, myślę, wprowadziła w bardzo taki wesoły, noworoczny nastrój skoczny. Wesoły konwój. Tak, ale my właśnie za chwilę troszeczkę zmienimy, myślę, w naszej rozmowie ton. No właśnie, ale zacznijmy od nowego roku. Czy dla pana nowy rok zaczął się pracowicie, czy to jeszcze jest chwila na oddech? Ledwo co oddycham. No właśnie, to ze względu na smog, tak? To też, ale nie. Cieszę się, bo coś już zacząłem pracować, także... Czyli już, także pracowicie. Także już. No a na razie zbiera pan owoce wcześniejszej pracy, bo tak zauważyłem, że w okolicach świąt pojawiło się Szczęście Świata, tak, Michała Rosy. Kumulacja się zrobiła. No właśnie. Teraz od tego piątku... Po prostu przyjaźń, tak. Po prostu przyjaźń, czyli kolejna polska komedia. No i następny piątek, kolejna premiera. Taki piątkowy jestem, ale ja się urodziłem 13 w piątek, to może dlatego. No to bardzo dobry moment. Oczywiście dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy o Konwoju, no ale może, skoro od piątku w kinach ta właśnie komedia, po prostu przyjaźń, to jakie to było doświadczenie, wspomnienie? Fajne, bo... Film Filipa Zylbera. Tak, film Filipa Zylbera. Ja sobie nadzwyczaj cenię w tym zawodzie to, że każda okazja jest inna. Że mogę sobie próbować różnych ciast. Że tak to określę. Chociaż zwykle otrzymuje pan rolę raczej te przepalone, facetów. Raczej te przepalone. A w po prostu przyjaźń miałem przyjemność grać w wątku z Krzyśkiem Stelmaszykiem. Historię naszej trudnej przyjaźni. No bo to jest taka wielowątkowa opowieść. Tak, to jest wielowątkowa opowieść. Historia naszej trudnej przyjaźni jeszcze z czasów licealnych, która musi zderzyć się z rzeczywistością, a dokładnie z moim wypadkiem samochodowym. Myślę, że film jest i zabawny, i wzruszający, i ciepły. Co przy naszej aurze nie jest bez znaczenia. Tak, i na pewno na te mroźne dni teraz jak znalazł. Po prostu przyjaźń już w kinach, a w kolejny piątek Konwój. No i tutaj raczej należy się przygotować na silne emocje, na suspens, na napięcie. No ja muszę przyznać, że to się naprawdę udało. Siedziałem przykuty do ekranu. Tak, ja myślę, że Maćkowi... Konwój. Po prostu konwój. Po prostu konwój. Myślę, że Maćkowi rzeczywiście udało się skonstruować taką historię, która... Mówimy o Macieju Żaku, który będzie też dzisiaj moim gościem nieco później. Tak, który to napisał i wyreżyserował. Taką historię, która oprócz tego, że ma te na pewno niezaprzeczalne walory widowiskowe i też te walory tak zwanego kina gatunkowego, którego ciągle mało w naszym kraju i też się bardzo... No ale coraz więcej właśnie coraz mamy więcej. Tych, powiedzmy, kryminałów też. Tak. I to jest... I coraz lepszych. I coraz lepszych, całe szczęście. I to jest super. Ale też oprócz tego, że to jest właśnie takie kino, no to Maciek też, myślę, zadaje ważniejsze pytania. No tak, to jest na pewno film, który skłania do refleksji, bo bardzo ważną sprawą są kwestie moralne, prawda? Tak. Więc to, co się też rozgrywa, bo oczywiście no, ten główny wątek podstawowy to jest ten rzeczywiście konwój więzienny, tak, który wiezie do szpitala psychiatrycznego więźnia, ale tak naprawdę ważne jest to, co się między... Dzieje się między tymi bohaterami rozgrywa. Bohaterami, czyli między konwojentami, którzy siedzą w tej karetce więziennej. Ja grałem sierżanta Berga. No właśnie, kim jest sierżant Berg? Sierżant Berg jest kierowcą. Jest kierowcą... Chociaż to też się zmienia. Chociaż to też się zmienia, dokładnie. I na początku ma być szefem tego konwoju. Ale dowiaduje się, że tym szefem nie będzie. Będzie bohater grany przez Roberta Więckiewicza. Także zaczyna się od mocnego konfliktu i później jest coraz ciekawiej. Bo rzeczywiście... Maciek jakoś to tak wymyślił, że te wszystkie historie się piętrzą, że one się jakoś, ten suspens, o którym pan wspomniał, ten suspens jest jednym z zasadniczych elementów tego filmu. No i tam te nasze postaci wszystkie mocno się polaryzują, bo oprócz mnie jeszcze muszę powiedzieć, że siedzimy w tej metalowej puszce właśnie z Robertem Więckiewiczem, z Tomkiem Ziętkiem, z Łukaszem Simlatem, z Jirkiem Czopem. A temu wszystkiemu przygląda się Big Brother. No tak, wprawdzie na odległość, ale z dużą siłą sprawczą. Tak, czyli Janusz Gajos. Dyrektor więzienia, dyrektor Nowacki. To muszę zauważyć, że to nie pierwsza pana współpraca z Maciejem Żakiem, bo tak się składa, że wcześniejszy film tego reżysera, Supermarket, to była również wspólna praca. Tak, tak, tak. Coś się zmieniło od tamtego czasu? Znaczy zmieniło się... Bo to też właściwie był to też film z intrygą, tak, też film to kryminalny. Też taki gatunkowy film, też taki film kryminalny. No zmieniło się to, że bardziej się żeśmy z Maćkiem poznali i bardziej się lubimy. No to lepiej się pracuje, bo rozumiem. To się na pewno lepiej pracuje. Też... Ja sobie niezwykle cenię coś takiego, że, kiedy można z reżyserem bez skrywania różnych rzeczy wewnątrz gadać. Czyli, że jest otwarte. Tak, tak. I o samym scenariuszu, i o tym, co się czuje, co się przeżywa. I to jest super. Poza tym Maciek jest człowiekiem niezwykle dowcipnym. I też takim... No wcześniej robił też komedię. Tak, ale też takim człowiekiem, który ma bardzo fajną energię. I bardzo fajnie się z nim spędza czas. Także... Będziemy mieli okazję dzisiaj się przekonać. No, także już zazdroszczę. ale też chcę powiedzieć, że chociaż zdjęcia były bardzo trudne, bo... No właśnie na czym polegała największa trudność? Czy na tym, że to jednak jest taka zamknięta w dużej części filmu przestrzeń? Myślę, że trochę tak. I też trochę tak, że też nie oszukujmy się, testosteron. No tak, bo głównie jednak mężczyźni. Unoszący się cały czas i tam ciągle trzeba było być na jakiejś takiej bombie. Troszeczkę i w ekipie też dużo kobiet nie było, także to było rzeczywiście takie męskie doświadczenie, ale właśnie dzięki Maćkowi, myślę, i dzięki też fajnym partnerom to jakoś dało się znieść. Ale to były trudne zdjęcia, trudne zdjęcia, takie... Trudne ze względu? Ze względu na temat chyba, no, i na te emocje, które musieliśmy w sobie wywoływać, bo ja już gdzieś to mówiłem, ale też powiem o tym, że dla mnie ten film jest jakby przez to, że jakieś refleksje, które mnie naszły po nim, są jakieś takie niestety smutne, ale ważne, tak? To znaczy było mi to potrzebne, żeby się zmierzyć jakby w ogóle z takimi pytaniami, które mi się po tym filmie pojawiły, ale właśnie... No właśnie, bo trzeba chyba powiedzieć, że poza tym, że jest to świetnie skonstruowany kryminał, to jednak film dający do myślenia na wielu płaszczyznach. Tak, no i mam nadzieję, że właśnie tego się oczekuje od takiej mądrej rozrywki, tak bym to określił. Ale ja miałem właśnie takie przemyślenie na temat tego świata, w którym żyjemy i który tak bardzo naznaczony jest przemocą. I przemocą rzeczywiście, która płynie głównie jakby z męskiego pierwiastka tego świata. Tak, no można traktować konwój symbolicznie, ale jednak jest to właściwie taka przemoc w pigułce. Tak, tak. Tak, także nie jest to na pewno doznanie przyjemne, ale myślę, że może być też to doznanie w jakiś sposób oczyszczające. A ja pamiętam, że nie pierwszy raz przecież gra pan takiego członka ekipy więziennej, służby więziennej. Tak, rzeczywiście strażnika więziennego grałem u Kuby Czekaja. No właśnie, u naszego talentu Trójki. Tak. Ciemnego pokoju nie trzeba się bać. Doskonale, myślę, wiele osób pamięta, chociaż to krótki film. Tak, krótki film, ale świetny film. Zresztą też miałem przyjemność ostatnio obejrzeć sobie Baby Bumpa, który też serdecznie państwu polecam, bo to też, myślę, bardzo ciekawe kino. No a kolejny, Królewicz. Jeszcze nie zdążyłem go zobaczyć. Będzie w Berlinie. Będzie w Berlinie. I bardzo, bardzo kibicuję Kubie, bo myślę, że to bardzo takie ciekawe i oryginalne kino. To jest naprawdę chłopak... Naprawdę szuka swojej drogi. Tak, szuka swojej drogi. Niech to robi dalej. Bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie, bo oczywiście reakcje na jego filmy też są różne. Nie ma co ukrywać. A w jakich filmach zobaczymy, poza Konwojem, który od piątku, zobaczymy pana jeszcze w tym roku? No, nie wiem. I serialach. A, i serialach. Ja się, kurczę, troszkę pograłem rzeczywiście w tym roku, bo był i Belfer, i był Pakt. Pakt, Belfer, no właśnie. Będą na pewno jakieś nowe rzeczy. Wchodzi taki... to ciekawe było w ogóle doświadczenie, bo to Tomek Szafrański napisał scenariusz takiej komedii kryminalnej. Polsko-amerykańskiej. Polsko-amerykańskiej ze Stevenem Baldwinem, który tam zagrał jedną z głównych ról. Polski tytuł Bez paniki z odrobiną histerii. Tak, to będzie można zobaczyć, nie wiem, czy w kinach, czy na którejś z kodowanych telewizji, ale to też, to było zabawne. To było zabawne spotkanie rzeczywiście w pewnym sensie z Hollywoodem, bo graliśmy z hollywoodzkimi aktorami. Nie było to wielkie zadanie, ale był to zabawny morderca w moim wykonaniu. Między innymi Zbyszek Zamachowski. No jak to w komedii. Dlatego można sobie pozwolić na takie uogólnienie. Dokładnie. Także na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawiają. Zobaczymy, co będzie z nowym filmem mojej żony. Bo grałem do tej pory u niej w Byciach Kazimierz Dejna. Ale... No nie tylko grałem, prawda? Bo tam było troszkę więcej funkcji do zrealizowania. Tak. Nie tylko grałem, ale być może coś ruszy już w tym roku. Jest jakiś projekt. Także jakiś projekt jest. Trudny, międzynarodowy. Ale też. Trzeba szerzej. Dobrze, to czekamy. Brzmi interesująco, chociaż rozumiem, że jeszcze się nie zdradza pewnych szczegółów za wcześnie na to. Tymczasem możemy już zaprosić na konwój od piątku w kinach. Zapraszam serdecznie na tę przejażdżkę. Tak. Z tymi facetami. No, tak. Dwie kobiety, ale to tylko drobna, naprawdę, właściwie powiedziałbym nawet może rodzaj wyrzutów sumienia dla bardziej tak, bohaterów, tak. Agnieszka Żulewska i Dorota Kolak. I Dorota Kolak, tak. Oczywiście, bo tak to wyłącznie. Głos serca, a głos właśnie umysłu i złych emocji. Niestety, to faceci. Zapraszamy Przemysław Bluszcz. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. I nawzajem. A konwój od piątku w kinach. No tu chłopak sobie śpiewał, że chciałby od ojca więcej pieniędzy, żegna się, ale po hiszpańsku i dobrze się składa, bo teraz o kinie argentyńskim będziemy rozmawiać, też jak najbardziej hiszpańskojęzycznym. Artur Liebhardt już ze mną, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. No właśnie i od tego piątku, już w naszych kinach, film głośny, już troszeczkę znany z festiwali filmowych, Honorowy Obywatel. Tak, Honorowy Obywatel to był argentyński film, argentyńska propozycja w konkursie głównym na festiwalu w Wenecji. No i też argentyński tegoroczny kandydat do Oscara. Tak, no tak szturmem dosyć wziął tę kandydaturę. Szturmem podbił też wielu dystrybutorów na całym świecie, którzy tłumnie zgłosili się do dystrybutora światowego, aby ten film nabyć i podzielić się z publicznością w ponad 20 krajach na całym świecie. No i właściwie taka wydarzyła się w życiu dosyć niezwykła historia. Mam na myśli tego Nobla ostatniego, prawda, jeśli chodzi o literaturę w tej kategorii. No i właśnie ten film zaczyna się od takiej sytuacji, którą możemy sobie wyobrazić. Może mogłaby być udziałem na przykład Boba Dylana, prawda? No tak. Pisarz Dawid Mantovani, który właśnie otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, otrzymuje głos oczywiście przed Akademią, przed Parą Królewską i jego mowa jest bardzo kontrowersyjna. Jest jednocześnie demaskatorska, jak i taka krytyczna w stosunku do samej Nagrody Nobla. A jednocześnie establishmentu, prawda? Tak, a jednocześnie bardzo taka odświeżająca, taka pokazująca, kim naprawdę jest i powinien być literat, twórca, obojętnie tak naprawdę, czy jest to pisarz, czy jest to przedstawiciel innej muzy. I tam jest taka bardzo fajna scena, która później przez tą nieprawdopodobną akcję filmu się troszkę w pamięci zaciera, kiedy on kończy tą swoją obrazoburczą bardzo mowę, staje przed szacownym gronem i cisza. Na początku jest cisza i powoli oklaski zamieniają się w rzęsiste oklaski. Jakby ta jego prawda, którą wygłosił powoli ale jednak doszła. Odbiorców. Tak, jednak tak. Do wszystkich doszła. Nie wszyscy wiedzieli, jak zareagować, szczególnie, że miny... Tak, miny były bardzo ciekawe. Tak, szwedzkiego dworu królewskiego, miny tych osób uczestniczących w uroczystości, no nie były najbardziej zachęcające do oklasków. No ale to jest absolutnie sam początek filmu. Tak naprawdę chodzi o to, co dzieje się z bohaterem później. No tak, ta Nagroda Nobla wyraźnie nieco zblazowała naszego bohatera. Widzimy scenę, kiedy jego sekretarka, asystentka prezentuje mu bardzo interesujące zaproszenia z całego świata. Od San Francisco po Tokio, od merów, od prezydentów państw, od wiodących i kulturotwórczych organizacji na całym świecie. I on je wszystkie odrzuca, przekłada, pozostawia bez komentarza i nagle pojawia się w tym morzu propozycji, propozycja przyjazdu do jego miasta rodzinnego, z którego 40 lat... No właściwie miasteczka, bo to malutkie tak, miejsce, to, prawda? Miasto to jest za dużo powiedziane, tak. Miasteczka, prowincja jednak. Miasteczka Salas, które znajduje się gdzieś na rozległej argentyńskiej pampie, z którego 40 lat wcześniej uciekł, aby stać się tym, kim się stał. Ale przez całe życie literatem. W swoich książkach pisał właśnie, no właśnie o tym miejscu i o na tych ludziach. Na tym właściwie cały film się osadza, że on przyjeżdża do trochę do takiego, do miejsca, które istniało w jego literaturze przez te 40 lat, ponieważ wszystkie swoje książki on osadził w tym prawie że mitycznym Salas i bohaterowie jego książek to właśnie mieszkańcy jego rodzinnego miasta. Więcej oczywiście o filmie tu już nie opowiadamy. To jest ciągle punkt wyjścia, bo tak naprawdę niektórzy z tych realnie żyjących w Salas ludzi odnajdują się w jego powieściach, inni mniej. On sam rzeczywiście ma też inny też stosunek, to znaczy twierdzi, że to nie są dosłownie ci ludzie, którzy tam żyją, tylko jednak jakaś twórcza inwencja. No ale warto śledzić ten proces. Natomiast na pewno warto oglądać film ze względu na znakomitą kreację od twórcy tej głównej roli. Tak, Oscar Martinez wydaje się być idealnym odtwórcą roli literata, artysty docenionego na całym świecie, który ma również swój własny oczywiście stosunek do Salas i do jego mieszkańców, bo to jest bardzo ciekawe, że w tym filmie nie wszystko jest czarno-białe. To nie jest tak, że wielki światowiec przyjeżdża do zaścianka i śmiejmy się z tego. Nie, film zaskakuje na szczęście na cały czas. Tak, właśnie te interakcje między mieszkańcami Salas i tą całą atmosferą dookoła jego przyjazdu, bo on jest wielkim bohaterem, prawda? On został zaproszony przez mera miasteczka, aby właśnie przyjąć honorowe obywatelstwo. I jakby zorganizowano mu wiele wielkich, wspaniałych atrakcji, które miały również zbliżyć go jakby na powrót. No dobrze, już muszę cię zatrzymać, bo za dużo chyba tutaj już wchodzimy. Tak, ale właśnie w tych interakcjach, w tych różnych sytuacjach dochodzimy i widzimy sedno filmu. Nie wszystko jest czarno-białe, aczkolwiek wszystko jest na początku ciepłe, później jest groteskowe, a później powoli nawet ociera się o horror. Tak, tak, tak. Bardzo to ciekawy, no bez wątpienia dramat psychologiczny ze świetną rolą Oscara Martineza, zresztą nagrodzoną na festiwalu w Wenecji. Nagrodzoną jako najlepszą kreację męską na festiwalu w Wenecji. Zresztą polskiej publiczności Oscar Martinez jest bardzo dobrze znany, bo grał bardzo charakterystyczną rolę w jednym z epizodów w filmie takim wielkim zeszłorocznym hicie z Argentyny pod tytułem Dzikie historie. Mhm. Zapraszamy. Honorowy obywatel w naszych kinach już od ostatniego piątku. A co w najbliższym czasie zaproponujesz nam jeszcze z dokumentów lub fabuł? W marcu będziemy wprowadzać bardzo ciekawy film Paulo Virciego, który jest aktualnie najpopularniejszym reżyserem filmowym we Włoszech. Wydawało nam się, że Paolo Sorrentino, no ale jednak nie. Na Virciego chodzi więcej Włochów do kin. Jego Paolo filmy Sorrentino mają większe budżety. Raczej z telewizją współpracował. Tak, i będę Państwa bardzo zachęcał do obejrzenia filmu Zwariować ze szczęścia. Ze wspaniałą, piękną, fantastyczną Walerią Bruni Tedeschi w roli głównej. No to czekamy do marca, a w maju oczywiście kolejny festiwal filmów dokumentalnych Dogs Against Gravity. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszam do kin. Był z nami Artur Liebhardt, a ten utwór muzyczny myślę, że skojarzy się i przypomni, myślę, że też mile przypomni film związany ze sobą mojego kolejnego gościa, to już za chwilę. It's like frontal impact. I can do nothing to save myself. It's not my fault. time for trading. It's gonna hurt. To take it is the pain. I'm falling down, spreading my heart like a brand new. No, mam nadzieję, że ten utwór wywołał wspomnienia. Tak, chociaż przez pierwszą chwilę zastanawiałem się, skąd ten numer znał. Tak? No, skąd właśnie? No, mam wrażenie, że chyba w filmie Supermarket się pojawił. No właśnie, też mam takie wrażenie. Wojtek Wiśniewski, The End, utwór z filmu Supermarket, a w Trójkoło Filmowe już w studiu ze mną kolejny gość i autor filmu Supermarket, Maciej Żak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A od piątku, o czym już dzisiaj mówiliśmy, kolejny pana film, tym razem Konwój. No i tak właściwie zestawiam te dwa filmy ze sobą, ten poprzedni i aktualny. 4 lata mniej więcej dzielą oba filmy, bo to jedno i drugie, właściwie kino gatunkowe, kryminał, thriller. Thriller właśnie. Tak. Skąd takie zainteresowania? Znaczy to przyznam szczerze, że chyba myśląc o gatunku, no bo to jakby tak kino gatunkowe tak by się kłaniało nam. No bo dodam, że jest pan nie tylko reżyserem, ale i autorem scenariusza tak, do filmów. Tak, tak. Znaczy przyznam szczerze, że moim takim głównym założeniem jednak jest wykorzystywanie gatunku jako formy, tak? Znaczy, żeby najpierw jest treść i rzeczywiście zastanawiam się nad tym, o czym chciałbym opowiedzieć. A później chyba szukam formy, tak, która byłaby najbliższa i najlepsza jakby do opowiedzenia tej historii. W obu przypadkach i Supermarketu i Konwoju wydawało mi się, że właśnie gatunek thriller, ciemny film będzie po prostu dobrą formą do przedstawienia tej treści, którą bym chciał. Ale lubi pan takie zamknięte przestrzenie? No bo właśnie, tam mieliśmy Supermarket, miejsce, które nam się kojarzy zupełnie inaczej, czy noc sylwestrowa, i nagle się okazuje, że może się tam też zdarzyć pewnego rodzaju horror głównemu bohaterowi, a tutaj mamy z kolei Konwój, czyli jednak zamknięta przestrzeń takiej więziennej ciężarówki. No tak, to przyznam szczerze, że próbowałem to jeszcze bardziej zacieśnić w stosunku do Supermarketu. Znaczy jeszcze znaleźć takie miejsce, które by spowodowało, że bohaterowie nie mieliby szansy uciec, nie mieliby szansy odwrotu i że wszystkie rzeczy, które muszą się odbyć, muszą się po prostu zamknąć w tej ani innej przestrzeni. No ale co gorsza, oni nie mogą uciec od samych siebie. No więc właśnie, tak. A tutaj oczywiście ta pewna fizyczność, tak z jednej strony, czyli faktycznie więźniarka, taka metalowa puszka, jak też o tym wspomniał już Przemek Bluż. A z drugiej strony rzeczywiście to takie wnętrze każdego z bohaterów, bardzo, bardzo zamknięte, ciasne. No powiedziałbym, że każdy z nich ma w sobie pewnego rodzaju więzienie. Tak, to jednak jest taka jedna z takich pewnych moich myśli i takich pewnych takich wniosków, do których doszedłem przy pracy, przy tym filmie, było to, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że pracownicy służby więziennej najdłużej siedzą w więzieniu, bo oni siedzą prawie całe swoje, przynajmniej zawodowe życie. No i ten film to właśnie rzeczywiście mnie również uświadomił. I ja przyznam szczerze, że faktycznie wtedy jak poznałem, jak dokumentowałem jeszcze te materiały do pisania scenariusza, to gdzieś po prostu uświadomiłem sobie, że ta praca jest potwornie jednak ciężka i jestem w stanie uwierzyć, że tacy pracownicy powinni jednak pójść na wcześniejszą emeryturę i po prostu odpocząć od tego, no rzeczywiście nie tylko, że zamkniętego świata, ale bardzo okrutnego, bardzo takiego opartego na bardzo takich działaniach, gdzie instynkt ten pierwotny bardzo, bardzo się uwidacznia. Mhm. Skąd w ogóle ta historia? Ile w niej realizmu? Ona została wymyślona, ona powstała trochę jako pewien taki, na początku jako taki koncept intelektualny, a mianowicie ja szukałem takiego rozwiązania dla bohaterów, które by spowodowało, żeby mogli oni stanąć w bardzo trudnej dla siebie sytuacji, gdzie by mogli oni rzeczywiście podjąć takie istotne i najważniejsze decyzje w swoim życiu, no takie już opierające się na tym, no, czy życie, czy śmierć, prawda? I to taki był punkt wyjścia, no, gdzie we współczesnym świecie mogłoby coś takiego się zdarzyć, prawda? I tutaj rzeczywiście, w momencie, kiedy wymyśliłem sobie cały ten przebieg wydarzeń i szukając takiej przestrzeni, takiego pewnego tła, w sposób naturalny narzuciło mi się więzienie, ale tutaj gdzieś pomyślałem sobie, że ten temat, znaczy w ogóle to miejsce jest dosyć wyeksploatowane i filmowo, i literacko. Wydawałoby się, tak. Jednak udało się panu spojrzeć troszeczkę inaczej. No właśnie, ale tutaj jednak jeszcze ta więźniarka, która okazała się być ten tytułowy, okazał się być jeszcze bardziej intrygujący jakby z punktu widzenia takiego jakby konstruowania rzeczywiście tych pewnych wydarzeń, pewnych takich reżyserskich rozwiązań, które no rzeczywiście dały mi chyba takie poczucie i pewno też aktorom, że coś robimy, coś jeszcze bardziej intensywnego, coś bardziej interesującego. O aktorach wspomnieliśmy już z Przemysławem Bluszczem we wcześniejszej rozmowie, ale no gratulacje, bo udało się panu skompletować naprawdę znakomitą obsadę. No tak, myślę, że tutaj chyba... I wszyscy świetni. Dziękuję bardzo za nich. Tutaj chyba rzeczywiście magnesem był scenariusz. Znaczy rzeczywiście proponując rolę aktorom, no dosyć szybko miałem tak zwany feedback i tą informację zwrotną, która była no po prostu pozytywna, tak, że to jest interesujący materiał, że to jest coś, z czym oni chcieliby się zmierzyć i to mnie bardzo jakby cieszyło, bardzo mnie to ucieszyło. O pewnych aktorach myślałem od samego początku, na poziomie jeszcze literackim, rzeczywiście tutaj o wspomnianym Przemku Bluszczu od samego początku wymyślałem, pisałem pod niego. Czyli to potwierdza pan, że rola dla niego była, tak? Absolutnie, była to rola dla niego i rzeczywiście no tylko sobie go gdzieś tam wyobrażałem. Myślałem też rzeczywiście o Robercie Więckiewiczu jako o Zawadzie, jako postaci rzeczywiście takiej bardziej skomplikowanej w sensie osobowościowym i jakby jeżeli chodzi o przeżycia. I to faktycznie też był mój taki wybór. Natomiast z pozostałymi panami no, dochodziliśmy jakby do I tego. Paniami. I paniami też oczywiście. Które rzeczywiście no, są tutaj na drugim planie zdecydowanie. No dobrze, to myślę, że świetne aktorstwo, świetna konstrukcja, ale trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch walorach tego filmu, które bardzo tę i intrygę, i napięcie jeszcze podnoszą na wyższy poziom. To są już zdjęcia i to jest muzyka. Tak, tutaj udało mi się zaprosić ponownie młodego operatora, z którym nie pracowałem wcześniej. Ale o bardzo znanym nazwisku. Niemniej to oczywiście to było jakiś dodatkowy impuls, natomiast bardzo się cieszę, że akurat spotkaliśmy się z Michałem Sobocińskim oczywiście. I tutaj nasza współpraca wydaje mi się, że super się układała od samego początku i mnie oczywiście bardzo cieszyło jego zaangażowanie jakby w ten projekt od początku. No, a z drugiej strony już, jeżeli myślimy o muzyce Antoni Komasa, Łazarkiewicz, tutaj już osoba bardziej doświadczona. Natomiast tutaj o tyle było to fajne spotkanie, że Antoni bardzo lubi takie klimaty, bardzo lubi ciemną stronę też muzyki i w ogóle jakby thriller jest bardzo takim wdzięcznym dla kompozytorów gatunkiem, w którym rzeczywiście mogą oni użyć pewnych dźwięków, pewnych no rzeczywiście muzycznych rozwiązań, które dają taką szansę rzeczywiście gdzieś tam wejść bardzo głęboko. No tak, emocjonalnie. Tak, choćby jest ta taka kulminacja już w jednej z ostatnich scen filmu, że rzeczywiście muzyka bardzo pracuje. Tutaj zagrała. I rzeczywiście tam pewne takie rozwiązania, nawet mieliśmy obawy, przyznam szczerze, przy zgraniu muzyki, że za mocno. Że nawet nie jest kwestia mocy, tylko bardziej niskich tonów, że już pewne głośniki po prostu nie wytrzymywały i rzeczywiście drżały także włącznie z podłogą i z fotelami. Musieliśmy tutaj faktycznie uważać, żeby, mówiąc krótko, w sposób techniczny jednak ta muzyka przechodziła, ale no, oczywiście to była kwestia techniczna, natomiast samo brzmienie, sam wydźwięk, sam tego, ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru i z tego, że Antek rzeczywiście bardzo się zaangażował w to. Zapraszamy więc Konwój od piątku w naszych kinach i dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowa. Dziękuję bardzo, zapraszam do kin 13 w piątek. No właśnie, świetnie się składa. Maciej Żak, autor scenariusza i reżyser filmu Konwój. Oczywiście tylko fragment piosenki Don't Go, Jazzu, bo za chwilę o polskim kinie, no właśnie taki troszkę paradoks, bo piosenka nie polska, ale przecież pamiętamy, że ten utwór wystąpił w filmie Ostatnia Rodzina. Za chwilę o Orłach 2017, ale wcześniej o Złotych Globach, bo to już dziś, a właściwie polskiego czasu w poniedziałek rano. Kto ma szansę na tegoroczne nagrody? O tym Marek Wałkuski. Złote Globy zostaną wręczone już po raz 74. Ceremonia odbędzie się w Beverly Hills na przedmieściach Los Angeles. Imprezę poprowadzi amerykański komik Jimmy Fallon. W kategorii najlepsza komedia lub musical faworytem jest opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką i pianistą jazzowym film La La Land. Obraz ten otrzymał 7 nominacji, m.in. w kategoriach aktorskich dla Emmy Stone i Ryana Goslinga. Moonlight Barry'ego Jenkinsa będzie ubiegać się o tytuł najlepszego dramatu. Obraz ten dostał nominację także za scenariusz, reżyserię oraz role drugoplanowe. W kategoriach aktorskich o Złote Globy powalczą w tym roku m.in. Denzel Washington, Natalie Portman, Hugh Grant i Colin Farrell. Szansę na 10. w swojej karierze Złoty Glob ma także Meryl Streep. W kategorii najlepszy film zagraniczny faworytem jest Francja z 3 nominacjami, w tym jednej we współpracy z Iranem. Pozostałe 2 nominowane filmy reprezentują Chile oraz Niemcy. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood. W jego skład wchodzi około 90 dziennikarzy i fotoreporterów z 55 krajów świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy bardzo. To oczywiście przedsmak przed tymi najbardziej znanymi światowymi, choć dotyczącymi amerykańskiego kina nagrodami, Oscarami. 21 stycznia poznamy nominowanych do Oscarów, a sama uroczystość wręczenia złotych statuetek 26 lutego. A w Trójkowo Filmowo dziś jeszcze Iza Wójcik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i rozmawiamy właśnie o polskich nagrodach filmowych. To już Orły 2017. Ilu w tym roku kandydatów? A w głównym konkursie 51. Jak dużo. W zeszłym roku było więcej, 54. Tak? Polskie kino się rozwija. No ale to jest właściwie ten sam poziom, czyli tak. Ponad 50. Od 3 lat obserwujemy wynik działania ustawy o kinematografii, wynik talentu i umiejętności polskich filmowców, którzy działają w stabilnym systemie. Filmów jest coraz więcej. Jest sporo produkcji. Ale co ważniejsze, tych filmów jest dobrych. Nie dałeś mi dokończyć. Bardzo tak, cię proszę. Jest coraz więcej i one są coraz lepsze. Zresztą o tym mówiliśmy w czasach, kiedy pamiętasz, kiedy filmów było mniej niż kategorii w Orłach. I wtedy też były perełki, ale one były nieliczne. Teraz jak patrzymy na konkurs, to mamy w samym konkursie Orłów tegorocznych laureata festiwalu w Berlinie, laureata z festiwalu w Locarno, laureata festiwalu w Wenecji. Praktycznie wszystkie najważniejsze festiwale. No, nie mamy nominacji do Oscara, ale może to za chwilę. A jeszcze nie w tym roku, ale w następnym, nie co roku jest Boże Narodzenie. No właśnie. W kinematografii przynajmniej, bo rok się zazwyczaj kończy tym. No, na razie mamy tylko tylko tego jedynego Oscara w kategorii film Mamy nominację do dokumentu. To dokumenty też trzeba w tym roku o tym pamiętać, że w konkursie, tak jak patrzę na listę, jak od ładnych kilku lat widzę, że widzowie, którzy przyjdą oglądać Przegląd Orłów, czyli te wszystkie filmy, które spełniły podstawowy i jedyny warunek, który film musi spełnić, oprócz tego, że musi być kinowy i mieć więcej niż 70 minut, musi być pokazywany co najmniej przez tydzień na pokazach ogólnodostępnych, płatnych za biletami i bez względu na gatunek filmowy, konkuruje o statuetkę najlepszego filmu. Najpierw o nominację, potem w kategorii najlepszy film. I mamy wszystko. Przypomnijmy, kto i jak głosuje, bo to jest właśnie ciekawe, że to jest najbardziej obiektywna nagroda. Ile w tym momencie, w tym roku osób ma szansę głosować? No i właśnie, kiedy, na co? Ponad 600 członków Polskiej Akademii Filmowej. Ale to dopiero pod koniec. Wszyscy razem głosują już teraz, ale w pierwszej turze profesjonaliści danej dziedziny, najprościej, dźwiękowcy na dźwiękowców. Głosują na swoje kategoriach zawodowych, plus wszyscy razem głosują w kategoriach aktorskich, w kategorii najlepszy film i w kategorii wpisują w rubrykę kompletnie niewypełnioną swojego kandydata na laureata nagrody za osiągnięcia życia. Który zawsze jest oczywiście nazwisko tego laureata. To jest ogłaszane wcześniej. Ciut wcześniej przed ceremonią. A nominacje ogłosimy 7 lutego. Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia 2 marca. Ceremonia planowana na 6 marca. No i właśnie, powiedzmy, co dzisiaj się właściwie wieczorem dzieje? Bo już się dzieje. Dzieje się tak naprawdę od 3 stycznia, bo 3 stycznia rozpoczął się przegląd filmów kandydujących do Orłów w Kinematograf w Łodzi i gramy tam do 31 stycznia. Serdecznie wszystkich mieszkańców Łodzi zapraszam, bo to jest cudowne miejsce i zawsze jak czytam o tym, że właśnie zaczęliśmy Łódź, to słyszę opowieść o tym, że to jest kino z prawdziwą drewnianą podłogą, która skrzypi dzwonkiem na początek seansu, to musi być magiczne. No Łódź bez wątpienia filmowe miasto. Filmowe miasto, oczywiście. W Warszawie zaczęliśmy przegląd w kinie Iluzjon 6 stycznia pokazem wzruszającym, wszystko na sprzedaż, z udziałem od twórcy głównej roli Danielem Olbrychskim, członkowie Polskiej Akademii Filmowej i widzowie, wspominaliśmy wszyscy razem Andrzeja Wajdę, który odszedł w zeszłym roku. Tak się zaczął ten przegląd, oczywiście przegląd wszystkich filmów, które kandydują do Orłów do końca stycznia. Tak, do końca stycznia, a w tej chwili widzowie właśnie oglądają film Wołyń i za chwilę Wojciech Smarzowski zasiądzie przed widzami w Iluzjonie. To jest magia tego przeglądu, zapraszam serdecznie. No właśnie, bo to też, co ważne, co warto podkreślić, przy większości, może nie przy wszystkich, ale przy większości pokazów również będą spotkania z ich twórcami. Po każdym wieczornym pokazie o 20:00 spotkanie z twórcami, a będzie Marcin Dorociński, będzie Magda Cielecka, będzie Agata Kulesza, będzie ponad 70 fantastycznych twórców, którym można zadać pytanie bezpośrednio. Świetnie się tam bawimy. To czasami trwa do późnej nocy. Zapraszam. No, są ciekawe rozmowy. Dziękuję bardzo. Iza Wójcik, dyrektor Polskich Nagród Filmowych Orły 2017. I to wszystko już dzisiaj trójkoło filmowo obok nas koledzy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Radio Nawigator. Za minutę 21 czas na wiadomości drogowe. Kończy się długi weekend. Trwają powroty na głównych trasach. Większy ruch, uważajmy, może być ślisko na drodze numer 16 Augustów Ogrodniki, na drodze numer 20 Kościerzyna Żukowo oraz na 19 na granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. A więcej o pogodzie także dla kierowców tuż po serwisie informacyjnym. Dużo aut m.in. na autostradzie A4 państwo potwierdzają. Na odcinku Opole-Wrocław nie ma śladu po kilkunastokilometrowym korku przed bramkami w stronę Wrocławia, ale nadal tłoczno przy zjazdach na Złotoryje i Chojnów. Wciąż ciasno także na Zakopiance, oczywiście w stronę Krakowa, szczególnie w Skomielnej Białej i na Trójce przed Gorzowem w stronę Świebodzina. Bez powypadkowych kłopotów już i przejazd bez utrudnień na drodze numer 92 Kutno-Łowicz. Nie ma też utrudnień na drodze numer 53 na odcinku Ostrołęka-Rozogi. Bezpiecznej drogi.